Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ra'd suresiyle başlayacak. Rabbimiz Ra'd suresine de hurufu mukatta dediğimiz, kesik kesik harfler dediğimiz, tane tane harfler dediğimiz, mana ifade etmeyen harfler dediğimiz harflerle başlıyor. Elif, la, mim, ra. Tilke ayatul kitab vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku velâkinne ekseren nâs lâ yu'minûn. Elif, la, mim, ra. Her zaman söylüyoruz bunların manasını. Allah meydan okuyor. İşte Kur'an elif gibi, lam gibi, mim gibi, ra gibi harflerden meydana gelmiştir. Bu Allah sözüdür. Bir benzerini yapamazsınız. Bugüne kadar yapılamamış, bundan sonra da yapılamayacak. Veya dikkat edin, Allah sözünü dinlemek üzeresiniz. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli sözü değil, Allah sözüdür anlamına geliyordu bu kelimeler veya bu kesik kesik harfler. Tilke ayatul kitab. Evet. Sana vahiy ile bildirilen mesajlardır bunlar. Bu kitabın ayetleridir bunlar. En son kitap olan, en son peygambere inen Kur'an'ın ayetleridir, Kur'an'ın mesajlarıdır bunlar. وَالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَاكِنَّ اَكْسِرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Evet. Rabbin katından indirilmiştir. Evet. En iyinin, en doğrunun ve gerçeğin ta kendisidir. Bu kitap gerçeğin ta kendisi. Ama insanların çoğu yine de bu gerçeğe inanmıyorlar. Yeryüzünde pek çok kafir var ama Müslüman daima azınlıkta. Yine pek çoğu inanmıyor Allah sözü olmasına rağmen. Allah'ın mesajı olmasına rağmen kendi ilahlıklarını ve tanrılıklarını sıfırladığı için pek çok kişi yine bu Kur'an'a ve bu peygambere, bu mesajlara inanmıyor. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Evet, bu sure içerisinde genellikle Rabbimiz kevni ayetlerinin yanı sıra, evet, bugüne kadar okuduğumuz Kur'an ayetleriydi. Yani Kur'an'daki her bir nokta arasındaki cümleye ayet diyorduk. Allah'ın mesajı diyorduk. İşte burada Rabbimiz kevni ayetlere ağırlık veriyor. Kur'an'ı ayetlerin yanı sıra, okunan ayetlerin yanı sıra Rabbimiz bu ayetlere ağırlık veriyor. Yani yerde gökte görülen her şeyi bize anlatıyor. Yerde gökteki her türlü mesajı bize anlatıyor, aktarıyor ve duyuruyor. Allahu'l-lezi rafa'as semavati bi gayri amedin terawneha. Evet. Gökleri görülebilir herhangi bir destek ve dayanak olmadan yükseltendir o. Gökleri yükseltmiştir, hiçbir dayanağı yok. Hiçbir dayanacak yeri yok, direk yok ama gözle görülmeyen diyor. Bazı kanunlarıyla Allah onu öylece tutuyor. Yer çekimi kanunu, ne atarsak hepsi yere düşüyor. Bille atarsak çabuk düşüyor. Kuşun kanadından çıkan bir tüyü atarsak yavaş düşüyor. Yer çekimi kanunu var. Bu kanunu kim koydu? Allah. İşte Rabbimiz Allahu'l-lezi rafa'as semavati bi gayri amedin. Gözle görülmeyen, direksiz bir vaziyette gökleri tutandır o. Evet, görmüyoruz. Öyle bir direk görmüyoruz. Yer çekimi kanunu var. Su üzerindeki malzemeyi üzerinde tutuyor ama hepsi Allah'ın kanunu. İşte kıyamet herhalde öyle kopacak. Rabbimiz bu kanunlara hepsine tamam diyecek. Sizin vazifeniz bitmiştir. Su, iki hidrojen, bir oksijenden meydana gelmektedir. Sizin vazifeniz şu anda su olarak bitmiştir. Biri yanıcı, biri yakıcı bir gazdır. Dolayısıyla denizler yandığı zaman nasıl yanacak deniz? Allah suya iki hidrojenden, bir de oksijenden meydana gelme yetkisini vermişti. O yetkiyi elinden alacak ve iş bitecek. Öyleyse Rabbimiz pek çok kanunlar koymuştur. Yeryüzünde, gökyüzünde pek çok kanunlar vardır. İşte o Allah اَلَّذ۪ي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ. Evet. تَرَوْنَهَا. Gözle görülen hiçbir direği olmaksızın gökleri, gökteki burçları, gökteki galaksileri, gökteki yıldızları, ayı ve güneşi Cenab-ı Hak ayarlamış. Hiç trafik kazası olmuyor. Cenab-ı Hak ayarlamış. Hepsi hem kendi etrafında dönüyor hem de güneşin etrafında dönüyor. İşte gökler ve göktekiler hepsi direksiz vaziyette duruyor. Summe steva alel arşi. Evet. Rabbimiz bu şekilde gökteki her şeyi yerli yerince tutandır. Ayrıca Rabbimiz hükümdarlık tahtına da kurulup güneş ve ayı da belli kanunlara bağlayıp emrine baş edirmiştir. Evet. Allah yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsini idaresi altında tutmaktadır. Sümmestevâ alel arş idaresi altındadır. Ve sahhara'ş-şemse ve'l-kamer güneşi ve ayı da insanların emrine vermiştir. Güneş yeryüzünde insanlara daima ısı ve ışık kaynağı olarak, aydınlık kaynağı olarak, ay da geceleyin pek çok şekilde bize takvim olarak vazifesini yapmaktadır. İnsanlığın emrine verilmiştir. Kainatta Rabbimizin yarattığı her şey boşu yere yaratılmamıştır. Boş yere yaratılmayan güneş ve ay da insanlığın emrindedir. Küllün yecri li ecelin müsemma. Evet. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar kendi yörüngesinde hareketini sağlar ve gider. Bir gün olup izeşşemsü kuvvirat, güneş dürülüp büküldüğü zaman, yani fonksiyonunu yitirdiği zaman, vazifesi sona erdiği zaman, evet, yıldızlar ve ezen nücumun kedarat, yıldızlar da yok olduğu zaman, patır patır döküldüğü zaman, işte dünyanın da bir ömrü var, kainatın da bir ömrü var, yeryüzünde gökyüzünde ne varsa hepsinin de bir ömrü var. Rabbimiz burada bunu bildiriyor bize. Evet, gökteki yıldız ve ay, güneş hepsi li ecelin müsemma. Belli bir ecele kadar devam edip gitmektedir. Hayatlarını sürdürüp gitmektedirler. Allah bir gün onların da düğmesine basacak. Onlar da vazifesini yapmaz hale gelecek. Güneş güneşliğini yapmayacak. Ay aylığını yapmayacaktır. Yudebbirul emr, her şeyi ayarlayan odur. İşleri yoluna koyan odur. İşleri ayarına koyan odur. Evet, her şeyi yöneten odur. Yufassilul ayet, evet, ayetlerini de bu şekilde açıklıyor Rabbimiz. Onlar da benim ayetimden birer ayettir. Onları da ben yönetiyorum. Siz insanları da, damarlarınızın içerisindeki kanı da, sinir sisteminizi de, karaciğerinizi, akciğerinizi, böbreğinizi de programlayan benim, vazife gördüren benim, kainat içerisindeki güneşin ve ayın da vazifesini yapan benim, nasıl vazife yapacaklarını tespit eden benim. Yudebbirul emr, evet, her şeyi yöneten odur. Her şeyi çekip çeviren odur. Yufassilul ayet, ayetlerini de böyle birer birer açıklıyor ki insanlar bu açıklanan ayetlere göre hayatlarını düzelsinler. Allah'ın gücünü, kudretini, Allah'ın saltanatını bilmiş olsunlar. Evet, yufassilul ayet leallekum bilikai rabbikum tuqinun. Evet. Allah'ın huzuruna çıkacağına yürekten kesin bir biçimde inansınlar diye Rabbimiz güçlüyüm, kuvvetliyim, yerleri yaratan benim, gökleri yaratan benim. Kainat içerisindeki güneşi, ayı, yıldızı da emrime amade kılan benim. Benim emrimle hareket edecekler. Hepsi günü gelince, vakti gelince vazifelerini bitirecekler. Evet, gökyüzü direksiz vaziyette duruyor. Güneş, ay ve yıldızlar da bu şekilde Allah'ın emriyle hareketlerini sürdürmekteler. Devam ediyor 3. ayet-i kerime ile birlikte Rabbimizin kevni ayetleri bize açıklaması. Ve huvellezî meddel arda. Evet, Allah yeryüzünü yayıp genişletmiştir. Yeryüzü dümdüzdür, döşek gibidir. Rahat bir şekilde insanlar gelip geçsinler diye, rahat bir şekilde ekip diksinler diye, rahat bir şekilde yaşantılarını sürdürsünler diye Allah yeryüzünü dümdüz vaziyette yayıvermiştir, serivermiştir. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًا. O yeryüzünü Allah, evet, bol bol kazıklar ve direkler, o yeryüzünü Allah bol bol nehirler de, ırmaklar da akıtıvermiş. Evet, Rabbimiz yeryüzünü dümdüz yapmış ama tamamen masanın üzeri gibi dümdüz değil, halının üzeri gibi dümdüz değil. Koca koca dağları da yerleştirmiş, nehirleri, ırmakları da aktırmış o yeryüzünden. Yağan yağmurlar, karlar eriyip o nehirler vasıtasıyla akıyor ve insanlığın ihtiyacını karşılıyor. Hayvanların veya sebzelerin, meyvelerin, ağaçların su ihtiyacını da öylece karşılamış oluyor Rabbimiz. وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ. Evet, her türlü meyveyi de Allah ayarlamıştır. Her türlü bitkiden de iki tür. Ceale fiyâ zevceynisneyn. Elmanın kırmızısı var, sarısı var. Vişnenin, kirazın aynı şekilde tatları değişik, renkleri değişik olanları var. Her türlü meyve ve sebzenin değişik değişik olanları var. Tatları aynı, renkleri değişik, renkleri aynı, tatları değişik. Yani hepsi çift çift yaratılmış. Veya filan ağaçta erkek tohumları var, filan ağaçta dişi tohumları var. Eğer bahçendeki meyve meyve vermiyorsa bir ağaç daha dikmelisin oraya. Ki rüzgarlarla tohumlama, böceklerle, sineklerle, arılarla tohumlama imkan ve ihtimali olabilsin diye. İşte Rabbimiz her türlü meyveyi, sebzeyi, ağacı da bu şekilde iki tür, iki cins olarak yaratmış. Yuşil leylen nehar. Evet. Rabbimiz bu şekilde her şeyi iki cins olarak yaratmış ve gündüzü de göceye örtüp büyüyen de odur. Gece de gündüz de vazifesini tam bir şekilde yapmakta. Canım sıkıldı, ben gündüzlük görevimi yapmayacağım. Ben güneş olarak doğmayacağım demiyor güneş. Her gün güneş doğuyor. Gece de güneşin kaybolmasıyla ortaya çıkıyor. Yeter artık, yorulduk. Biraz da gündüz devam etsin veya gece bir ay sürsün demek suretiyle gece ve gündüz bu şekilde bir şey yapma imkanları yoktur. Evet. Rabbimiz geceyi gündüze bürüyor, gündüzü geceye bürüyor, biri uzuyor, biri kısalıyor. Yaz ve kış veya bahar ve güz mevsimlerinde de bu uzama işi devam ediyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Evet. Tüm bunlarda da gecede, gündüzde, dağlarda, nehirlerde, ırmaklarda, yeraltı sularında, yerüstü sularında da insanlar için, düşünen insanlar için mutlaka çıkarılacak dersler vardır. Evet, düşünen toplumlar için dersler ve ibretler vardır. وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Evet, dördüncü ayet yine kevni ayetleri sıralıyor. Gözlerimizin önüne Kur'an'ı ayetlerin yanı sıra kevni ayetler de diziliyor. Evet, yeryüzünde birbirine komşu ama yine de yapı olarak birbirinden ayrı nice kara parçaları. Evet, bakıyoruz Avustralya'nın toprağı taşı değişik, Afrika'nınki değişik, Avrupa'nınki değişik, Kuzey Kutupları'nınki değişik. Hepsi birbirine yapışık gibi ama toprakları değişik, dağları değişik, renkleri değişik. Birbirine yakın olmasına rağmen adalardaki coğrafi yönde her şey değişik vaziyette yapılmış. Allah tarafından değişik şekilde yaratılmış. İşte Rabbimiz yeryüzünde birbirine komşu nice kara parçalarını meydana getirmiştir. Hepsinin taşları değişik, hepsinin toprakları değişik, hepsinin mahsulleri, ürünleri de değişik değişik oluveriyor. Yusqa bima'in vahidin, hepsi tek bir su ile sulanmasına rağmen, hepsi tek bir su ile aynı yağmurla sulanmasına rağmen değişik değişik ürünler veriyor, değişik değişik renklerdedir o topraklar ve o taşlar. Ve nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ükül. Evet, Rabbimiz bu şekilde her yer aynı suyla sulanmasına rağmen yemişlerinde ve lezzetlerinde bir kısmını diğerinden farklı kılıyoruz. Falan bölgenin zeytini kahvaltılıktır, yemekliktir. Falan yerde de yağlık zeytin çıkar. Hepsi aynı ağaç değil mi? Ama işte değiştiriyor Rabbimiz. Evet, Rabbimiz her türlü ürünleri de değişik şekillerde aynı suyla sulanmasına rağmen değişik lezzetlerde yaratmıştır. Ürünlerin hepsi değişik, renkleri, tatları değişik ve bu şekilde her türlü şey de değişik vaziyettedir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Evet, bütün bunlarda aklını kullananlar için ibretler vardır, dersler vardır. Aklını kullanan kimseler için burada ibretler vardır. Kainata bakınca kişi, meyvelere, sebzelere bakınca kişi, dağlara bakınca kişi, taşlara bakınca kişi, sulara bakınca kişi Allah'ın büyüklüğünü anlaması lazım. Aynı yerden iki tane su fışkırıyor. Biri buz gibi, biri kaynıyor. Elini dokunamazsın. Birine soğukluğundan, birine sıcaklığından. Aynı yerden, aynı mıntıkadan çıkıyor bu sular. Aynı şekilde meyve. Birine alıyoruz ekşi, limon. Birine bakıyoruz acı, greyfurt diyoruz. Birine bakıyoruz tatlı, portakal. Aynı bahçede olmasına rağmen hepsinin tatları değişik, lezzetleri değişik. Öyleyse Rabbimiz diyor ki tüm bunlarda ağaçlarda, taşlarda, dağlarda ve ovalarda. Nice dağlar vardır ki kahverengi mermer çıkarıyorlar. Nice dağlar vardır bembeyaz süt gibi mermer çıkıyor. Hepsi dağ ama değişik. Yemyeşil çıkanı da var. Onu daha kaliteli tutuyor insanlar. İşte bütün bunlarda, dağlarda, taşlarda, ovalarda, ağaçlarda, kuşlarda, rengarenk uçuşan kelebeklerde de inne fî zâlike l-âyâtin li-kavmin yâkilûn. Aklını kullanan kimseler için ibretler vardır, alametler vardır. Dördüncü ayet. Ve in te'ceb fe acebun kavluhum e izâ künnâ turâben e innâ lefî halkın cedîd. Evet, Rabbimiz 5. ayeti kerimede de buyuruyor ki eğer Allah'ın yarattığı bunca harikalara hayret ediyorsam, hayretle bakıyorsam bunlara, esas hayret edilecek şey şudur. Dikkat et, dikkatini bir de bu tarafa çevir. Evet. Fe acebun kavluhum e izâ künnâ turâben e innâ lefî halkın cedîd. İnkarcıların şu sözleridir. Nasıl yani? Biz toprağa karıştıktan sonra yeniden hayata dönmek üzere yeniden mi yaratılacağız? Kafirler öyle diyor. Ölümden sonraki dirilmeye inanmayanlar öyle diyor. Ölümden sonraki hayatı kabul etmeyenler öyle diyor. Ölümden sonraki hayata inanmayanlar yıllarca mezarlarda toprak içerisinde yok olacağız. Kemiklerimiz yok olacak, toz toprak haline gelecek. Ondan sonra da diriltileceğiz. Öyle mi demek suretiyle? Böyle söylüyorlar. Sen hayret edeceksen bunların bu sözüne hayret et. Değilse kainatta Allah'ın yarattığı her şey Allah'ın büyüklüğünü ve yüceliğini her an gösterip durmaktadır. Ulaikellezine keferu bi rabbihim. İşte bunu söyleyenler, işte bunu biz ölümden sonra dirilmeyeceğiz diyenler var ya, bu kafirler var ya, ulaikellezine keferu bi rabbihim. Rablerini tanımayıp inkara kalkışan kimselerdir. Rablerini kabul etmeyip inkar eden kimselerdir. Ve ulaikel a'lalu fi a'naqihim. Evet. İşte bunları Allah cezalandırmak suretiyle kendi boyunlarında kendi davranışlarının bir sonucu olarak demir halkalar taşıyacaklardır. Kıyamet günü azap bunlara böyle edileceklerdir. Edilecektir. Yani bunların boyunlarına demir halkalar takılacaktır. Ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte bunlar ebedi olarak ateşte kalacaklar. Ebedi olarak cehenneme yuvarlanacaklardır. Ve yestacilunke bis-seyyiati qabla al-hasene. Evet. 6. ayetten itibaren Rabbimiz kafirlerin, inanmayanların, peygamberlerin zamanında yaşayıp da peygamberlerin istediğine göre hareket etmeyen kafirlerin durumundan bahsediyor. Gerçekleri örtbas eden bu kafirler senden iyilikler yerine önce çarçabuk kötülük isterler. Vakat halet min qablihimul mesulat. Oysa onlardan önce nicelerine nice türlü cezalar gelip geçmiştir. Azap istiyorsunuz. Buyurun Firavun'a bakın. Allah onu Kızıldeniz'e nasıl boğdu? Azap mı istiyorsunuz? Nuh peygambere bakın. İnsanların hepsi nasıl sular içerisinde yok oldular gittiler. Azap mı istiyorsunuz? Denizdeki okyanustaki dalgalara bakın. Azap mı istiyorsunuz? Deprem olan bölgelere bakın. Azap mı istiyorsunuz? Ad kavmine bakın. Azap mı istiyorsunuz? Rüzgarla helak edilen bölgelere bakın. Niçin onlardan ibret alıp da doğru yola uymazlar bunlar? Evet. Önceden, kendilerinden önce nice insanlar geldi geçti. Kimileri sularla, kimileri değişik felaketlerle yok edildiler, gittiler. Ama insanlar bunlardan ibret almıyor. Ve inne rabbeke lezû mağfiratin linnâsi alâ zulmihim. Rabbin, insanların varoluş gayeleri dışına çıkmalarına karşılık, yine de insanlara karşı hep bağışlayıcıdır. Allah bağışlayandır. Allah affedendir. Allah bağışlamasını sever, affetmeyi sever. Ama insanlar kendi elleriyle kendilerine zulmediyorlarsa, onları zorla doğru yola getirecek de değildir. Ve inne rabbeke leşedidul ikab. Evet. Unutma ki aynı zamanda ceza vermesi de çok şiddetlidir Allah'ım. İnsanlar kendi kendilerine zulmediyorlar, onlara da cezasını veriyor. Doğru yolda olanları Allah ve peygamberden yana o safta yer alanlara cenneti veriyor. Öbürlerine de cezası şiddetli. İşte cehennem azabı. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Bütün bunlara rağmen Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, As bin Vailler, bunlar 14 asır öncekiler. Ondan önce firavunlar, nemrutlar vardı. Ondan sonra da yine kıyamete kadar pek çok firavunlar ve nemrutlar, isimleri ne olursa olsun gelip geçecekler. Evet, bütün bunlara rağmen Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden bu firavunlar, bu nemrutlar, bu Ebu Cehiller, bu Ebu Lehebler var ya, لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Rabbinden bu peygambere her an mucizeye benzer alametler indirilmeli değil miydi diyorlar. Firavun asa mucizesini gördü, inanmadı. Eli bembeyaz göksünden çıktı, inanmadı. Ebu Cehil pek çok mucizeler gördü, inanmadı. Ebu Leheb de gördü, yine inanmadılar. Geberdiler, gittiler, yok oldular, gittiler. Her dönemdeki insanlar kendi peygamberlerine fazlaca mucize göstermelerini istiyorlar. Gördüğünüz mucizelere inanmadınız. Haydi tekrar mucize. Haydi tekrar kayadan deve çıksın. Deve çıkıyor. Salih peygambere yine inanmıyorlar. Hani inanacaktınız ya. Buyurun deve çıktı. Kayadan deve çıkar mı? Çıkar. Evet Allah çıkardı ama yine de inanmadılar. İnnemâ ente munzirun ve likulli kavmin hâd. Fakat onlar ne derlerse desinler, sen sadece bir uyarıcısın. Evet, peygamber bir uyarıcıdır. Cehennemle uyarır, cennetle müjdeler. Sen ne kadar mucize isterlerse istesin, hepsini de göstersen yine inanacak değiller bunlar. Sen bütün toplumlar için, kıyamete kadar gelecek tüm toplumlar için yol göstericisin ey peygamber. Her toplumun bir yol göstericisi vardır. Sen ise kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanların hidayet rehberisin ve yol göstericisin. Evet, ve likulli kavmin hat. Veya sen bütün toplumlar için uyarıcı ve rehbersin. Her toplum için gerçek yol gösterici de Allah'tır. Allah peygamberleri vasıtasıyla, gönderdiği kitaplar vasıtasıyla yol gösteriyor ve bu şekilde hayatı tanzim edip gidiyor. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma taghizul erham ve ma tezdad ve kullu şeyin indehu bi miqdar. Allah her dişinin neye gebe kalacağını, evet erkek mi doğuracak kadın mı belli değil, erkek mi doğuracak dişi mi belli değil, sakat mı doğuracak sağlam mı o da belli değil. Allah hepsini biliyor, rahimlerdekini biliyor, doğacakları biliyor, ölecekleri biliyor, kainatta ne varsa hepsini biliyor. Hiçbir yaprak düşmez ki onu Allah bilmiş olmasın, mutlaka biliyor. Dolayısıyla rahimlerim neye gebe kalacağını da o biliyor. Rahimlerin neyi ne kadar erken bırakacağını ve süresinden fazla bekleteceğini de bilen odur. Kim 9 ayda, kimi 8 ayda, kimi 7,5 ayda, kimi 6 ayda. Evet, hangisinin kaç ay içerisinde doğacağını kimse bilemez. Hangi hayvanın ve hangi insanın kaç ay içerisinde doğacağını bilemez. Yani doğum süreleri de standart değildir. Hepsi değişkendir. İşte bunları da bilen Allah'tır. Evet. Kimisinin süresinden fazla, kimisinin de süresinden az olduğunu bilen Allah'tır. Onun katında var olan ve var olacak olan her şey bir ölçü ve amaca bağlı kılınmıştır. Ve kullu şeyin indehu bi miqdar. Her şey belli bir ölçüde yaratılmıştır. Belli bir ölçüyle hareket etmektedir. Rabbimiz belli bir ölçüyle hayatı ayarlamış. Ağaçlardaki meyveyi, sebzeyi belli bir ölçüde ayarlamış. Domatesi, salatalığı belli bir ölçüde ayarlamış. Bunu büyütelim. Ne kadar verirsen ver büyümez. Hormon da versem belli bir süreyi geçince çatlar. Evet, birkaç yıl önce Ocak ayında domates satılıyordu. Çok cüz'i paralarla. Niye böyle? Çok da büyük, iri iri. Hepsi çatlak ondan diyorlardı. Niçin çatlamış? Hormonu fazla vermişler. Ölçüden fazla olunca hepsi çatlamış. Dolayısıyla Rabbimiz her şeyi belli bir ölçü içerisinde yaratmıştır. Hamsi balığına ne kadar yedirirsek yedirelim, ne kadar bakım yaparsak yapalım, balina olması mümkün değil. Hepsi belli bir ölçüyle yaratılmış. Kainattaki her şey belli bir ölçüyle yaratılıyor. Yağmur yağıyor, damlacıklar belli bir ölçüde. Damlalar armut gibi, yumruk gibi olsaydı ne olurdu? Tehlikeliydi. Damlarımızda kiremit kalmazdı ve yeryüzünde insanlar yağan damur damlacıklarıyla hepsi yok olur giderdi. Her şey belli bir ölçü nispetinde yaratılmıştır. Ve kullu şeyin indehu bir miktar. Her şey Allah katında belli bir ölçekle yaratılmıştır. Alimul gaybi ve şehade el kebirul müteal. O Allah, yaratılmışların akılla idrak edemeyecekleri şeyleri ve onların görüp gözleyebildikleri şeyleri de tam olarak bilmektedir. Allah her şeyi biliyor. Gücü kuvveti her şeyden üstün. Yüceler yücesi o. Dolayısıyla her şeyi o biliyor. Görüneni biliyor, görünmeyeni biliyor. Gaybı biliyor, gayb olmayanı biliyor. Dolayısıyla biz sadece gördüğümüzü biliyoruz. Gaybtan haberimiz yok. Yarın ne olacak haberimiz yok. Başımıza ne gelecek haberimiz yok. Ne kazanacağız haberimiz yok. Dolayısıyla Allah her şeyi bilmektedir. İnsanların görüp bildikleri şeyleri de, insanların tecrübeleriyle, deneyleriyle, akıllarıyla idrak edemeyecekleri şeyleri de, gayb bilgisini de bilen O'dur. O büyükler büyüğüdür, yüceler yücesidir. İnsani tanımlarla tanımlanabilecek her şeyin ve herkesin üstünde ve ötesindedir O. 10. ayet. Sevâun minkum men eserrel kavle ve men cehara bihi ve men huve müstahfin billeyl ve salibun binnehâr. Onun için sizden birinin düşüncesini gizlemesiyle açığa vurması veya kötülüklerini gecenin altında saklamasıyla gün ışığında cesaretle ortaya çıkarması arasında bir fark yoktur. Ben geceleyin karanlıkta kimseye göstermeden yaptım. Kimsenin olmadığı yerde işledim bu suçu. Ne yaparsan yap fark etmiyor. Sevâun minkum men eserrel kavle. Söylediğin sözü kimsenin olmadığı yerde de söylesem ve men cehara bihi herkesin duyabileceği yerde ve frekansta da söylesem fark etmiyor. Ve men huve müstahfin billeyl. Gece karanlığında yaptım kimseye göstermeden, kimseye çaktırmadan deme imkanı da yoktur. Evet, gündüzün ışığında da yaptım desem yine farkı yoktur. Allah hepsini bilmektedir. Allah hepsini bilmekte ve görmekte ve duymaktadır. 11. ayet. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Her insanın önünde ve arkasında kendisini Allah'ın emrine bağlı olarak koruyup denetleyen melekleri vardır. Evet. Muhafız melekler var, koruyucu melekler var. Trafik kazalarını düşünün. 4 kişi bir otomobilde giderken tırın altına giriyor, 3 kişi eziliyor arabayla birlikte. 4. şahıs burnu kanamadan kurtuluyor. Nasıl oldu bu iş? Allah onun ölümünü o saniyede yazmadığı için bir saniye önce onu kurtardı, diğerlerini tırın altına soktu. Deprem bölgesinde veya bir apartman göçtü. 8 gün sonra bulunuyor. Veya değişik bir faciada 5 gün 10 gün sonra insanlar bulunabiliyor, kurtulabiliyor. Niye? O felaket esnasında onun ölümü takdir edilmemişti de ondan. Allah bu işi kime yaptırıyor? Meleklerine yaptırıyor. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Evet. Her insanın önünde ve arkasında kendisini Allah'ın emrine göre koruyup muhafaza edecek görevliler vardır, melekler vardır. Yahfazunahu min emrillah. Evet. Allah'ın emriyle hareket ederek Allah'ın emrine göre onu korurlar. Allah'ın verdiği talimata göre, Allah'ın buyruğuna göre hareket ederler ve onu muhafaza ederler. Dolayısıyla insanlar bu şekilde koruma altında olduklarını bilsinler. Nice insanlar biliyoruz. 12. kattan iskeleden düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Kimisi de evindeki eşiğe tökezleyip düşüyor ve ölüyor. Nasıl oluyor? Onun sebebi o olacak. O da ölümü murad edilmediği için 12. kattan iskeleden düşecek ve ölmeyecek. Dolayısıyla hepsi Allah'ın takdiri sayesinde olmaktadır. İnne Allaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Evet, şu da bir gerçektir. Bunu da iyi bilin ki insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmedikçe, kendi yaşantılarını değiştirmedikçe Allah onların genel durumunu değiştirmez. İnsanlar fert fert, birer birer bozuluyor, sonra da toplum bozuldu diyoruz. İnsanlar birer birer açılıyor, sonra da toplum müstehcen hale geldi, açıldı, saçıldı diyoruz. İnsanlar günahları birer birer işliyor, birbirlerini günahtan alıkoymaya çalışmıyor. Neticede insanlar bu hale geldi diyoruz. Evet, insanlar fert olarak, şahıs olarak birbirlerini düzeltmezlerse, bozukluk yaygınlaşırsa toplum bozulmuş oluyor. Değilse Rabbimizin kanunu bu. İnsanlar kendilerini, iç dünyalarını değiştirmedikçe Allah onların genel durumunu değiştirmez. Evet. وَإِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Allah bir topluma kendi kötülüklerinin bir sonucu olarak bir felaket tattıracağı zaman onu geri çevirecek kimse yoktur ve olamaz. Allah deprem gönderecekse depremi kimse savamaz. Önceden haber alacak da şöyle de böyle ne yaparsan yap. Saniye içerisinde oluyor. Haberi aldığın an ne yapabilirsin? Binanın üzerine göçtüğünü görürsün. Belki önceden haber aldım. Öyle bir uyarı sistemi gerçekleştirdim ama uyarıyla birlikte felaket de seni beton yığınları arasında ezer ve işin biter. Öyleyse hiçbir kimse Allah'ın göndereceği bir felakete karşı, Allah'ın tattıracağı bir felakete karşı onu geri çevirebilecek bir güce sahip değildir. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوَاً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Evet. Zaten o insanların Allah'tan başka koruyup gözetleyen kimseleri de yoktur ve olamaz. Evet. Koruyanı Allah koruyor. Allah depremde, Allah tsunami felaketinde, Allah sel felaketinde kurtaracağı kimseyi kurtarıyor. Diğerleri yok olup gidiyorlar. Allah'tan başka kurtarıcı yoktur ve olamaz. Allah'ın gücünün üzerinde güç tasavvur edilemez, hayal edilemez. 12. ayet. Huvellezî yurîkumul berka havfen ve tam'a ve yunşi'us sahâbe sikâl. O Allah'tır ki üzerinize düşme tehlikesiyle korkutarak ve getireceği bereket ve mahsullerle umutlandırarak şimşeği gösterip yağmur yüklü ağır bulutları da meydana getirendir. Evet, yağmurlu günde, bulutlu günde gökte pırıl pırıl parlayan şeyler görüyoruz. Nedir bunlar, ne olacak bunlar? İşte Rabbimiz ayarlıyor onları. Evet, Allah kimilerine ümit veriyor. Tarlamızdaki ekinler yok olmak üzereydi. Bu yağmurlar, bu bulutlar bize yağmur getirecek. Kimileri korkuyor, acaba azap bulutu olabilir mi diye. Evet, kimileri korkuyor, kimileri ümitleniyor. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئِ السَّحَابَ السِّقَالِ. Evet, nice ağır yüklü o bulutlar var ya. Ağır yüklü o bulutları da Allah, bereket getirecek o bulutları da Allah, rüzgarı vasıtasıyla sağa sola hareket ettiriyor. Evet. Allah yıldırım düşeceği endişesiyle korkutuyor. Azap bulutu olabilir endişesiyle korkutuyor. Evet. Ve umutlandırarak da şimşeği gösterip yağmur yüklü ağır bulutları da meydana getiriyor Rabbimiz. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Evet. Son ayet-i kerime. Bugünkü okuduğumuz son ayet-i kerime. Yani Rahat suresi 13. ayet. Gök gürlemesi o Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle anmakta. Melekler de ondan korku ve sakınmalarından dolayı tesbih etmektedirler. O yıldırımlar gönderip onunla dilediğini çarpar. Hal böyleyken onlar yine Allah hakkında tartışıp duruyorlar. Halbuki Allah'ın azabı pek ağır ve şiddetlidir. Evet, Rabbimiz bu şekilde yağmur yüklü bulutları gönderendir, şimşek ve yıldırımı gösterendir. Kimileri korkuyor, kimileri ümitleniyor, kimileri yağmurdan, buluttan korkuyor, kimileri ümitleniyor. Dolayısıyla yıldırımları, şimşekleri de gönderen odur. Dilediği yere ve kimseye de çarptıran odur. Ama buna rağmen insanlar bu güç ve kuvvetine rağmen yine Allah hakkında, Allah'ın gücü ve kuvveti hakkında münakaşa ediyor, mücadele ediyor. Doğadır, tabiat olayıdır demek suretiyle Allah'ın gücünü bir kenara bırakmaya çalışıyorlar. Böylece bugünkü dersimizde de Rahat suresinin 1. ayetinden 13. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Rahat suresinin 14. ayetinden itibaren suremize devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.